राम, यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2003 पंथ अनुसार 4 अगस्त 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे मूल्य मनोर मैदान भीनासर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म भ्यो नमः। सर्वे गुरु नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। संग चला था मेरे मन में थी कई बातें, वो कही तो मैंने पूछा भाई ध्यान में बात आई कि नहीं, तो नहीं बोलने से मैंने एक बात दूसरी कह दी। वो संद्रा संभाल है बनाया हुआ है सतह है, ये दूसरी बात छोड़ दी, क्योंकि मैंने देखा है साधकों से पूछ करके तो साधकों को खास पता नहीं है। 25-30-40 वर्षों से साधन करने वाले हैं, उनमें भी बहुत थोड़े आदमी सजग है, वो तो सुन लेते हैं करने लग जाते हैं, समझने की चेष्टा कम करते हैं। तो आप लोगों से ये प्रार्थना है कि मेरी बातों की तरफ ध्यान दें, समझें। तो पहले मैंने ये कहा कि हम गलती बड़ी करते हैं, करने के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, तो करने के द्वारा क्या होगा, करने के द्वारा जो चीज मिलेगी वो नाशवान मिलेगी। क्यों करना है वो क्रिया का आरंभ होता है और अंत होता है, तो उससे मिलने वाला फल भी आरंभ और अंत वाला ही मिलेगा। परंतु इसमें एक बात बहुत समझने की है, सब भाइयों से बहनों से कहना है, वो ये है कि आपका उद्देश्य परमात्मा है, लक्ष्य आपका परमात्मा है, लक्ष्य अपना कल्याण है, उद्धार है, तो आप करेंगे तो भी वही बात होगी, न करेंगे तो ही बात होगी, उसकी प्राप्ति हो जाएगी। परंतु क्रिया के द्वारा जो प्राप्त होती है चीज वो नाशवान होती है। इस बात से गीता ने कहा कि फले शक्तो निबध्यते, फल में आसक्त होता है वो बंध जाता है। इस वास्ते मैं एक बात कहता हूं, कहने में संकोच तो होता है, आप विशेष ध्यान देंगे कि नहीं देने गए पता नहीं है। करने से होता है, क्रिया से, क्रिया आदि और अंत वाली होती तो फल भी उत्पन्न होने नष्ट होने वाला होगा। इस वाले लोग नाम सुख क्यों करे, कीर्तन क्यों करे, सत्संग क्यों करे, पुस्तक क्यों पढ़े, ये करना नाश होगा। आपका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य अगर परमात्मा है तो करना न करना सब ठीक हो जाएगा। मानो आप चाहते क्या है, क्रिया के द्वारा चाहते हैं, क्रिया के द्वारा नहीं होगा, भगवान के लिए जो किया जाता है वो कर्म नहीं होता है, उसका नाम उपासना है। संसार का जो काम किया जाए संसार के लिए वो क्रिया है, और भगवान की तरफ जाते ही उपासना हो जाती है। उपासना मेरे करने का फल वो नहीं है, उपास्य तत्व की कृपा का फल है। इस वास्ते करने का फल नाशवान होता है, क्रिया का आरंभ और अंत होता है, उसका फल भी उत्पन्न और नष्ट होने वाला होता है, नाशवान होगा, अविनाशी तत्व नहीं मिलेगा। परंतु आप जो परमात्मा के उद्देश्य करते हैं तो जो कुछ करते हैं वो सबका सब कल्याण का साधन हो जाता है। यद करोषि यदि यद जुहोषि ददाशि यद तपस्वी कौंते तत्कुरु स्व मदर्पणम शुभाशुभ फले रेव से कर्म बंध रही। इस तरह करने से कर्म बंधन से मुक्त हो जाओ। यद करोषि और यद अश्नासी यद जुहोषी ददासी यद तपस्वी, पांच क्रिया बताई। ये क्रिया ही है, जो कुछ खाना पीना उठना बैठना क्रिया, ये भी परमात्मा की प्राप्ति का कारण हो जाता है। मन क्रिया के द्वारा फल अंत वाला ही मिलता है, वो भगवान के अर्पण की महिमा हुई। यद करोषी यद अश्नासी, मन यद करोषी यद अश्नासी दो तो सांसारिक क्रिया है, और ये तपस्यसी ददासी तपस्यसी और यजुहोषी, ये तीन शास्त्रीय क्रिया है, और खाना पीना ये लौकिक क्रिया है। उसको भी भगवान के अर्पण कर दो तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। परमात्मा के लिए मैं करता हूँ, आप भोजन भी करते हो तो परमात्मा की प्रसन्नता के लिए करता हूँ, जल पीते हो तो परमात्मा की प्रसन्नता के लिए पीता हूँ। कि परमात्मा की प्रसन्न क्या होती है, जैसे माँ के सामने बालक भोजन कर लेता है तो माँ खुशी होती है ना, राजी होती है। क्या क्या भोजन की क्रिया से राजी हुई माँ? भोजन बच्चे कर लिया इस बार संतोष होता है। तो मैं भोजन करता हूँ भगवान की प्रसन्नता के लिए, जल पीता हूँ भगवान की प्रसन्नता के लिए, मैं चलता फिरता हूँ भगवान की प्रसन्नता के लिए, मैं सोता हूँ भगवान की प्रसन्नता के लिए, जगता हूँ भगवान की प्रसन्नता के लिए। तत्पुरुष अर्पण भगवान के अर्पण कर देना सभी, तो सबके सब क्रिया उपासना हो जाएगी, भजन हो जाएगा। वो क्रिया नहीं रही, करने का वेग है, मैं कर दूं, करके मैं प्राप्त कर दूंगा, करके प्राप्त होगा नाशवान। अविनाशी की प्राप्ति क्रिया से नहीं होगी, भाव से होगी, त्याग से होगी। कर्म योग में कर्म तो है करना, योग है त्याग। कर्म से पूर्ण हवरंग कर्म बुद्धि योग धन से, बुद्धि योग से कर्म दूर से ही निकृष्ट है। तो करना कोई ऊंची चीज नहीं है, परंतु बात इतनी ये व्यापक है, प्राय करके सत्संग करने वाले, सुनने वाले, सुनाने वाले, कथा करने वाले, करने वाले, जिसमें समय प्राय काम करने के करने पर जोर आता है, वो निरर्थक नहीं है। भगवान के लिए किया जाएगा ना तो साथ भगवान का संबंध जुड़ गया, तो भगवान का संबंध किसी तरह से जुड़ जाए वो कल्याण करने वाला है। मन क्रिया का फल नहीं है, भगवान के लिए कैसे भगवान प्रसन्न होते हैं, तो माँ के सामने बालक भोजन कर देता है तो माँ राजी हो जाती है, भोजन के द्वारा प्राप्त होती है माँ। ऐसी मैंने सुनी है बात, वो ठीक तरह भोजन कर लेता है तो आज छोरो जी मिली हमारे जी शोर हो गयो, जो जी शोर किस बात से होगी, वो जीश्वर हो गया ना, परम कल्याण है। ऐसे भगवान के लिए आप करो तो भगवान जीश्वर हो गया, क्रिया से नहीं हुई है। तो जो कुछ करो भगवान का पूजन करो, सौ स्नान चलना फिरना मैं भगवान की राजी के लिए करता हूँ, भगवान की राजी के लिए करता हूँ। इसके लिए एक बात खास पकड़ने की है, सब भाई बहनों से छोटे बड़े बूढ़े पढ़े लिखे अपढ़े रोगी निरोग बूढ़े बालक कोई काम हो, सबके लिए काम की है कि परमात्मा है। यह दृढ़ आस्था होनी चाहिए कि परमात्मा है, और वो सब में है, सब देश में है, सब काल में है, सब वस्तुओं में है, परमात्मा है है है। ये दृढ़ता चाहिए, दृढ़ता, फिर ठीक हो जाएगा। परमात्मा सब में है, परमात्मा मौजूद है, संसार मौजूद नहीं है। आप मौजूद समझते हो, एक क्षण भी मौजूद नहीं है ये। सुबह आज बात बताई थी, एक क्षण भी ये मौजूद नहीं है। ये तो हरदम मौत की तरफ जा रहा है, अभाव की तरफ जा रहा है। भाई बहन मेरे विशेष ध्यान दें, मैं ज्यादा सुगम बढ़िया बात बता नहीं सकता हूँ, परंतु मेरी दृष्टि से ठीक कहता हूँ कि अभी देखो सत्संग शुरू हुआ है, तो सत्संग शुरू हुआ है, सत्संग हो रहा है कह रहे हैं, परंतु वास्तव में सत्संग समाप्त हो रहा है। ये बात सच्ची है, सत्संग उठ जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जन्मा है तो उसमें मैंने बहुत बार कही है कि कैसा हो कैसे संदेह है, पर मरेगा कि नहीं संदेह नहीं है, तो इन चीजों का अभाव होगा इसमें संदेह नहीं है। तो ये मौजूद है ऐसा मान लेते हैं, ये गलती है। ये मौजूद एक क्षण भी नहीं है, एक क्षण भी ये मौजूद नहीं है। अब इसको थोड़ा ध्यान दे के सुने आप। एक नदी किनारे कई आदमी खड़े थे, एक बाबा जी भी खड़े थे, तो कहते नदी बह रही है। चल भाई नदी बह रही, जल बह रहा है, जल बह रहा है, कहां से जल बह रहा है, नदी बह रही है। तो बाबा बोलेंगे दूसरी चीजें भी बह रही है, जल भी बह रहा है, और देखो पुल पर आदमी बह रहे हैं। हाँ महाराज, नदी बह रही है और पुल पर आदमी भी बह रहे हैं। तो बाबा जी बोले कि पुल भी बह रहा है, तो बोले पुल बह रहा है, बरसों से देखते हैं पुल वहीं है, कहीं पुल बह रहा है। भैया कैसे? अरे पुल बह रहा है, कैसे? कहीं गया नहीं, हम तो यही देखते हैं। तो पूछा उनसे कि जिस दिन पुल बना उतना नया आज है क्या? उतना नहीं तो नहीं है, तो बह रहा है ना, मौत में जा रहा है, बिखरने की तरफ जा रहा है, सब सृष्टि नाश की तरफ जा रही है, अभाव की तरफ जा रही है। अब मेरे को इसका पता नहीं कि आपने इस बात को ध्यान से सुना कि नहीं, आपने ध्यान दिया कि नहीं, समझे कि नहीं, इसे हमें पता नहीं है, परंतु मात्र सृष्टि दिखती है वो सबकी सब अभाव में जा रही है। जैसे आपका हमारा बालकपन अभाव में चला गया, अभी अपने आप को मेरे बालक को आप बता सकते हो कि ये मेरा बालक बना, ये आपका बालक बना, कैसे बताओ? वो तो चला गया, तो बालकपन चला गया तो जवानी रहेगी, और जवानी चली जाए तो वृद्धावस्था रहेगी, तो वृद्धावस्था चली जाए तो शरीर रहेगा, ये रहने वाली चीज है ही नहीं। तो इसको जो मौजूद मानते हैं ये विघ्न है, परमात्मा की प्राप्ति में ये विघ्न है, उल्टी बुद्धि हो गई। परमात्मा को तो पता नहीं संसार है, है कहाँ संसार? तो प्रत्येक क्षण नाश की तरफ जा रहा है। विशेष ध्यान दे बहनों भाई भी, सब से मानो सब नाश की तरफ जा रहा है। स संसार का वियोग सत्य है, निरंतर वियोग हो रहा है, निरंतर। जैसे भाई बहन समझते हैं कि हम जी रहे हैं, आज 12 महीना हो गया तो वर्ष गांठ आ गई, उत्सव मनाते हैं कि हम इतने जी गए। भाई बहन ध्यान दें, हर एक छोटे बड़े पढ़े लिखे अपर सब ध्यान दें, वर्षगांठ मनाते हैं कि हम आज 50 वर्ष थे तो 51 वर्ष के हो गए, 51वां वर्ष आज पूरा हो गया हमारा, 51 वर्ष के हम हो गए, बड़े हो गए बड़े। विशेष ध्यान दें, बार बार कहता हूं ध्यान दें, बड़े हो गए कि छोटे हो गए। जो 80 वर्ष का होने वाला बालक अगर 5 वर्ष का हो गया तो 80 वर्ष बाकी है क्या? 75 वर्ष ही बाकी है। तो दिन दिन कम हो रहा है, ये जी रहे हैं। देखो भाई, मैं गाली नहीं दे रहा हूं, ना शाप दे रहा हूं, ना आपका अपमान कर रहा हूं, मैं आपकी कृपा चाहता हूं कि आप ध्यान दे, 5 वर्ष का बालक हो गया तो क्या अभी 80 वर्ष का है बाकी? मान लो कि 80 वर्ष की उम्र है, 100 वर्ष की मान लो, और 5 वर्ष का हो गया तो 5 वर्ष घट गया ना, 5 वर्ष मैं गाली नहीं दे रहा हूं, क्षमा मांगता हूं, मर गया। ये मरने का तो बुरा लगता है, कोई कह मरना कह दिया, थूक मुंह में से मरना कह दिया, मैं थूक और शीको कम तो गया, मर तो गया ही, कुछ भी करो। तो जितने वर्ष आए हैं उतने हम मर गए, अब बाकी कितना इसका पता नहीं है। ख्याल करें सभी, तो दिन प्रतिदिन सब संसार मर रहा है। हमारा चातुर्मास शुरू हुआ तो कहीं शुरू हुआ चल रहा है, नहीं, अंधाता मर रहा है। चातुर्मास मर गया, कितना कि जितने दिन बीत गए उतने दिन मर गया। मैंने अभी शुरू किया तो 32-33-53-52 मिनट आ गए, तो 10 मिनट व्याख्यान मर गया कि नहीं? मानो व्याख्यान में से 10 मिनट घट गए कि नहीं? ऐसे सब संसार निरंतर मर रहा है, इधर आप ध्यान देते ही नहीं कि जी रहे हैं, जी रहे हैं, जी रहे हैं कि मर रहे हैं? ये शरीर सब मर रहे हैं। इसमें किसी की शंका है? शंका रहित बात है वो, तो भाई इसे कभी पूर्जा देकर पूछ लेना, अभी बोले नहीं। सब संसार जा रहा है, जैसे गंगा जी का प्रवाह समुद्र में जा रहा है, ऐसा सब संसार मौत में जा रहा है। दिन प्रतिदिन प्रति क्षण मौत में जा रहा है। निस्संदेह चीज है मौत। पहली विकार फिर भी कहता हूं कि बालक जन्मा है, ये बड़ा होगा कि नहीं होगा संदेह है, ये पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा संदेह है, इसका ब्याह होगा कि नहीं होगा संदेह है, ये धन कमाएगा कि नहीं कमाएगा संदेह है, ये बेटा बेटी इसके होंगे कि नहीं वो संदेह है, पर पूछे मरेगा कि नहीं इसमें संदेह है क्या? निस्संदेह बात है नाश की, उस तरफ ध्यान देते ही आप। संदेह वाली बातों पर तो आप विचार करते हो, जो निस्संदेह बात है उसे ध्यान ही नहीं देते। अभाव निस्संदेह होता है, इस वास्ते मैंने कहा कि भाई संसार का वियोग नित्य है, संयोग अनित्य है। आपका हमारा कल मिले, आज मिले, 5-10 मिले, महीना मिले, वर्षों मिले, पासे मिले, पहले हम जानते नहीं थे, फिर मिलेंगे नहीं, तो अंत में वियोग तो नित्य है, मृत्यु ही तो नित्य है संसार की। खूब इस पर ध्यान दे, सब संदेह है पर मरेगा कि नहीं मरेगा इसमें संदेह नहीं है। किसी संदेह तो बताओ भाई, कब मरेगा इसका पता नहीं पर मरेगा जरूर। जन्म लियो जाने मरो ही पड़ोसी, मोतड़ी नगरो सिर कूटे रे, लाख उपाय करो रे मन कितना, बिना भजन नहीं छूटे रे, मोतड़ी नगरो तो मन मां जाने से मरवो नीरे, मरनो पड़से ते आज काल तारे माथे लगड़ भरे मौत नारे। अवश्य मौत होगी, इस अर्थ क्या हुआ कि संसार का अवश्य नाश होगा। अनंत ब्रह्मांड है, उन ब्रह्मांडों की चाल यही है कि अंत में खत्म होंगे। तो इस पर विश्वास न करके, और परमात्मा सब में मौजूद है। कभी आपने सुना के परमात्मा मर गए, ईश्वर मर गया, ब्रह्म मर गया, परमात्मा मर गए, सुना कभी किसी कथा में? सुना कभी? अब यार ईश्वर दूजा आ गया है, बदल गया है, मर गया वो तो सबसे पहली बात मानने की है कि परमात्मा है। इस पर जितना दृढ़ विश्वास होगा उतना करना न करना सब सिद्ध हो जाएगा। उसकी प्रसन्नता के लिए, परमात्मा के लिए करो वो सिद्ध हो जाएगा, नहीं करो वो सिद्ध हो जाएगा। क्रिया के द्वारा नहीं, इस ज्ञान के द्वारा होगा। ये ज्ञान है विवेक, विवेक ज्ञान होता है। उसमें विवेक शब्द उसका वाचक है जो सत रस दो का ज्ञान हो जाए। स्वयं स्वयं और पर, मैं और दूसरा, ये स्वयं है, ये पर है, ये अपरा प्रकृति, ये परा प्रकृति है, ये स्वयं है, ये दूसरा है। तो इन दोनों का अलग ज्ञान का नाम तो है विवेक, और स्वयं में सिद्ध होना है ये ज्ञान। तो विवेक ज्ञान में परिणत होगा, पर विवेक में एक भाग है वो नष्ट होने वाला है, एक भाग नष्ट होने वाला नहीं है। इन दोनों के भागों का जो विवेक अलग अलग करना, इसका नाम है विवेक। विवेक का फल है ज्ञान, अंत में विवेक ज्ञान में परिणत हो जाएगा, और जो असत है वो नष्ट हो जाएगा, सत रह जाएगा। खूब ध्यान दे, नाश हो जाएगा उसका। मानो जितने जी रहे हैं सब जरूर मरने वाले, ये मृत्यु लोक है। इसमें मनुष्य, पशु, पक्षी, जलचर, थलचर, नवचर कोई भी रहने वाला नहीं है, सब मरने ही मरने वाले रहते हैं। केवल मरने मरने वालों का ही देश है ये। वृक्ष भी मरेगा, धूप भी मरेगा, घास भी मरेगा, मकान भी मरेगा, राज भी मरेगा, किला भी मरेगा, सब मरेगा। मरने वाले में यहाँ रहने वाला कोई नहीं रहता। भगवान रहने वाले भी इसकी रीत को नहीं बिगाड़ते, वे आकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं कि भाई तुम्हारी रीत है यहाँ, मैं नहीं बिगाड़ूंगा। कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जावन हारतियार खड़ा, नहीं कायम कोई मुकाम यहाँ, चिरकाल से यही रिवाज रही, चिरकाल से यही रिवाज रही। अरे जाग मुसाफर देख जरा तेरे कूचकी नौबत बज रही, तेरे कूचकी नौबत बज रही। कितनी बड़ी बात है, कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जवान है तो यार पाला नहीं, कायम कोई मुकाम नहीं, कायम एक परमात्मा है। कायम पर विश्वास करो तो निहाल हो जाओगे, और मरने पर विश्वास करो धोखा खाओगे। इतनी बात है खास। जो हरदम मौजूद है वो परमात्मा है, और संसार मौजूद नहीं है। नहीं है मौजूद, उसको जो मौजूद मान लिया और परमात्मा मौजूद है उसके हमें पता नहीं है कि नहीं है, कहाँ है, कहाँ रहते हैं, पता नहीं। ये सब तो देखो, सत्संग में आने वाले भाई बहन उस परमात्मा पर विश्वास रखते हैं, थोड़ा बहुत कितना ही कम से कम रखते हैं। तो वो परमात्मा है ये दिल निश्चय होना चाहिए। उसे कैसा है इसका विचार मत करो, वो सगुण है कि निर्गुण है, कि साकार है कि निराकार है, कि दो भुज है कि चतुर्भुज है कि सहस्रभुज है, कैसा है ये विचार पहले करोगा रद्दी हो जाएगा। ये ठहरेगा नहीं, है ये नहीं बिगड़ा का कभी, है ये नहीं बिगड़ेगा, है नहीं बिगड़ेगा। बस अटकल लगाओगे वो परमात्मा का स्वरूप नहीं होगा। किसी शहर का आप कर लो, इन शहर ऐसा है, जाकर दे तो ऐसा नहीं मिलेगा। कहते भीनाशर में एक पंडाल है, उसमें सत्संग हो रहा है, वो दूर से अटल लगाएगा वैसा पंडाल नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। हम जैसी पहले अटल लगाते हैं वैसा नहीं है। इस वास्ते एक बात और बताऊंगा आपको, आप पहले क्या मिलेगा इस तरफ विचार मत करो। तो क्या करो, सब लोग सुन लो कान खोल करके, करना क्या है कि जिसको आप खराब समझते हो, निषिद्ध समझते हो, शास्त्रों में निषेध किया है, संतवाद के तहत मत करो, वो काम मत करो। केवल इतना कर लो, सदन शुरू हो जाएगा, सदन शुरू हो जाएगा। न करने लायक मत करो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, अनाचार मत करो, अत्याचार मत करो, हिंसा मत करो, किसी को बुरा मत देखो, बुरा सा हो मत, बुराई करो मत, बुरा मत हो, बुराई न करो। ये न करने वाला काम आप करोगे तो है ये करने वाला वो मिल जाएगा चट, मैं नहीं करने वाला करते रहोगे तो परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी, वर्षों तक करते रहोगे। तो सबसे बढ़िया निषिद्धात्मक साधन है माया का निषेध, परमात्मा बनाना थोड़ी पड़ेगा, मूल में तो है वो। तो ये निषिद्धात्मक साधन है आपकी समझ में। ध्यान देकर सुने भाई लोग, छोटा बड़ा बहनों माताएं सज्जन बूढ़े बालक सब सुने, आप जिसको खराब समझते हो कम से वो मत काम करो। कितनी सरल बात है, जिसको आप खराब समझते हो वो बात करो, और खराब समझते हो और करते हो तो आपको ही पूछेगा इससे कल्याण होगा, आपको ही पूछे खुद को ही। तो ईमानदारी का तो कभी नहीं कल्याण नहीं होगा भाई, हमारा तो नहीं होगा। नहीं करने लगेगा आप काम करते हो, कल्याण कैसे हो जाएगा। तो साधक मात्र के लिए बढ़िया क्या बात है, न करने लायक काम न करे, चोरी व्यभिचार हिंसा अभक्ष भक्षण सताना, दूसरे दुख देना, कष्ट देना, चोरी करना, हत्या करना, लूटपाट करना, ठगाई करना, ये भी नहीं छोड़ दे तो साधन क्या करोगे। तो सबसे आरंभ में ये बात है, किसी का बुरा मत करो, निषिद्ध सारा मत करो, आपका साधन शुरू हो जाएगा। और निश्चित दृष्टि करते रहोगे तो साधन आदमियों की तरह ही आप हो, आप साधक नहीं हो। क्योंकि अच्छा काम मंद काम सब करते हैं, कोई ऐसा आदमी आपको नहीं मिलेगा जो अच्छा काम न करता हो। कसाई से कसाई रोजाना गऊओं की हत्या करता है, क्या माँ बाप की हत्या करता है, क्या स्त्री पुत्र की हत्या करता है। निषिद्ध काम हरदम नहीं कर सकता, पालन करता है, निषिद्ध काम कोई कर सकता ही नहीं सर्वथा। तो नहीं करने लायक काम कर सकोगे नहीं बाबा, और नरक ही कहीं कर लोगे, महान अहित आपका हो जाएगा। इस वास्ते सबसे पहला ये साधक का पहला कदम होता है कि निषिद्ध काम नहीं करेंगे। और हो जाए तो हे नाथ बल दो नाथ, मैं चूक गया भूल गया, और किसी को धोखा हो जाओ तो पगा पड़ जाओ कि भाई मैंने भूल कर ली, झूठ बोल गया तो पगा पड़ जाओ कि भाई मैं ये झूठ बोल गया, मेरे आदत के कारण से क्षमा कर देना आप, क्षमा में उद्देश्य ये रखो कि अब झूठ कपट नहीं करेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे, अब भक्ष भक्षण नहीं करेंगे, निषेध काम नहीं करेंगे, पान पराग नहीं खाएंगे, बीड़ी सिगरेट नहीं पिएंगे, धूम्रपान नहीं करेंगे, भांग सरस को नहीं खाएंगे, नशा पीता हो ये हम मैला पानी चाय वो भी नहीं पिएंगे, कृपानाथ करके देते हो, जिसको आप खराब समझते हो वो मत करो, करने वाले खराब समझे, करने वाले तारों पर नहीं खेलेंगे, सिनेमा नहीं देखेंगे, नाकटक नहीं देखेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे, निश्चित कर्मों का त्याग कर दो, साधन स्वरूप हो गया हो गया हो गया, अगर दोनों करते रहते हो तो आप साधन स्वरूप नहीं हुआ है, दोनों कर दो, सब करते हैं, कोई अच्छा काम ज्यादा करता है, कोई बंदा काम ज्यादा करता है, कोई भला अच्छा कर भला काम कम करता है, बुरा ज्यादा करता है, कोई भला काम ज्यादा करता है, बुरा काम कम करता है, कोई मिलता हुआ करता है, कैसे तो मात्र मनुष्य में कोई ऐसा नहीं मिल सकता जो बुरा ही बुरा काम करता हो, ये हजारों आप बैठे उसमें एक नहीं मिलेगा जो सब बुरा ही बुरा काम करता हो, मिलेगा तो साथ भलाई के जो बुराई रहती है वो आपको ऊंचा उठने नहीं देती, अगर अपना कल्याण चाहते हो तो बुराई छोड़ दो, ना किसी को बुरा समझो, ना किसी का बुरा चाहो, ना किसी की बुराई करो, आप जिसको पाप समझते हो ऊपर करो, कम से कम इतना तो करो। एक कहानी आती है, सग्गा ने घर सग्गा आया लागी खेचा था, साधारण आदमी थे, उन पर बेटी के सासरे का आदमी आ गया, झूपड़ा बेचारा खर्चा पर उसमें रहते थे, तो क्या क्या करे कि भाई सग्गा आ रहा है उनके लिए बढ़िया भोजन करो, अब ज्यादा क्या बताओगे, घेवर बनाओगे, ये बनाओगे, लड्डू बनाओगे, जलेबी बनाओ, जलेबी तो पहले माता का भी सब होती है, घेवर भी तभी चाहिए, घी चाहिए तब होता है, कहते लड्डू बनाओ, कहते चिड़िया चाहिए तब होता है, कहते शीरा बना दो, वे सुन रहे थे, छप्पर में बैठे बात कर रहे थे, वो सुन रहे थे कि शीरा कब बनाओ, शीरा तो इतना चीनी भी घर पर लाई हुई नहीं है, थोड़ी है, छे देते बढ़ेगा नहीं, तो क्या करो, चलते चले आयो कुमारी रोटी करके चीनी डालो, घी घाल दो, ये रोटी कर दो, तो गम तो पीस उड़ाई को नहीं, तो गम पीछे अच्छा बाजरी रोटी कर दो, बाजरी रोटी करके और गुड़ घी घाल दो, ये गुड़ भी घर में नहीं है, तो रोटी गुड़ घाल दे, तो क्या अगर रोटी के लिए पीछू रहा तो मैं पीछू ही कौन, अच्छा तो दलिये कर दो, दलियों अंत में जाते हुए राबड़ी बना दो, आटे रहो दलिये रहो और राबड़ी बना दो, चौकी वो दे दोगे, मैं सुनता है सगा तो बोलिया कि सगा ने फिर सगा आया लागी खेचा तान, बस राबड़ी से मित्र नीचा उतरे तो हरे इष्ट देवरी आन, तुम्हारे आने चला जाए पेट राबड़ी साथ नीचे ही नीचे नीचे क्या जाओ, बीकानेर के दरबार पुराने थे वो कागला सर गए, तो वहां आ गया तो वो तोरण बांधने वास्ते हाथी पर चढ़िया हुआ, मानो बीकानेर के दरबार इस बात सुनी हुई बात सच्ची जुड़ी, अब नहीं जानते बात सुनी हुई जरूर है, कावला सर गांव गए, कावला सर शास्त्र ब्याह करने वास्ते और हाथी पर चढ़ जोड़ा, तोरण बांधे तो तोरण बांधे यो, बार बार समझते हैं मुझे नहीं समझते पता नहीं, तो तोरण बांधते हैं तो वो लेकर के तोरण बांधने लगे, तो लोग नीचा साहब नीचा नीचा नीचा, हाथी ऊपर की तो ऊंचा है, तोड़ लेगा नीचा, नीचा नीचा तो एक चारण खड़ा था। बीकानेर का दरबार कागले सर आए, ऊंचा भाई नीचा कहाँ जाएगा? अब नीचा कट ले जाओ, और तो इसने नीचा कहाँ ले जाओगे आप? हम कहते तो निषिद्ध काम मत करो। अब इसे नीचे कहाँ जाओगे? और निषिद्ध न करने से साधन शुरू हो जाएगा। जो जो निषिद्ध छोड़ते जाओगे त्यों त्यों साधन होता चला जाएगा। तो कम से कम कम से कम कम से कम निषिद्ध काम मत करो। व्यवहार में निषेध है, शास्त्र में निषेध है, आपके खुद के विचार से भी निषेध है, वो काम छोड़ दो। अरे हो जाए तो हे गण, हे नाथ मारी कमजोरी हूँ, भूल गई महाराज, भूल होगी, माफी मांग लो, फिर नहीं करूंगा, फिर नहीं करूंगा, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि महाराज मेरे भूल होगी, पुरानी आदत के कारण से मेरे नष्ट हो गए। महाराज भगवान तो क्षमा के खास खास समुद्र है, अपार है, समुद्र तो सीमा वाला होता है, भगवान की क्षमा असीम है। बरूबत अपना इरादा रखोगे मैं निषिद्ध काम नहीं करेंगे, पाप का काम नहीं करेंगे, अन्याय का काम नहीं करेंगे, निषिद्ध चीजों का खाना पीना नहीं करेंगे, कितनी बढ़िया चीज है। केवल इतना से तो करो अन्नदाता, कृपा रखो, आपका साधन शुरू हो जाएगा। निषिद्ध और भेद दोनों करते रहोगे तो साधन कैसे शुरू हुआ? ये तो सब करते हैं, कोई ऐसा प्राणी नहीं मिलेगा जो भेद काम करता ही ना हो। कोई नित्यनेम करता है, कोई पाठ करता है, कोई जप करता है, कोई दर्शन करने में चला जाता है, भगवान का दर्शन कर लेंगे, कोई कुछ ले कर लेंगे, राम राम कर लेता है, कोई स्नान कर लेता है, कोई संध्या गायत्री कर लेता है, अच्छा काम कुछ तो कुछ ही रहे, पर सब साधन हो जाए क्या? असाधन का त्याग करना पहली बात है। ये त्याग से भगवत प्राप्ति छोटी सी पुस्तक है, उसमें पहले निषिद्ध कर्मों का त्याग पहला त्याग है, सात श्रेणी त्याग बताया है, जिसे मैं निषिद्ध आचरणों का त्याग बड़ी दृढ़ता से करो, और नहीं तो हे नाथ पुकारो, अपने में न हो तो बलवान को पुकारो, उसी कृपा से हो जाएगा। भगवान को पुकारते रहो, सत्संग करते रहो, पुस्तकें पढ़ते रहो, निषिद्ध नहीं करेंगे छूट जाएंगे। निषिद्ध में ताकत नहीं है, निषिद्ध में ताकत नहीं है। यद्याद तैयार हो जाओ कि भाई हम झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ नहीं बोलोगे तो सत्य भाषण आप साफ होगा, और सत्य बोलोगे तो कहीं ना कहीं भूल हो जाएगी। सत्य भाषण का विचार करो, सत्य सच बोलेंगे तो कहीं ना कहीं भूल होगी, हम असत्य नहीं बोलेंगे। इस पर दृढ़ दोष दो चीज होगी, कहा तो बोलोगे नहीं बोलोगे, सत्य बोल दो की चीज है, दोनों में कोई अनर्थ नहीं, कुछ नहीं करोगे तो कोई अनर्थ नहीं, और सत्य बोलने वाले नहीं। निषिद्ध त्याग करो, निषिद्ध को त्याग करने से आप शांति है तो होगा, साधन आप साफ होगा। असाधन का त्याग करो, ये साधन नहीं उस असाधन का त्याग है। असाधन का त्याग करने पर साधन आप साफ होता है, करना नहीं पड़ता। कहा तो नहीं करना होगा तो विषभीत करना होगा, तीसरी अर्थ क्या होगी? निषिद्ध कर्मों का त्याग कर दोगे तो विहित काम होगा अथवा कुछ नहीं होगा, तो कुछ नहीं होगा, ना पाप होगा ना पुण्य होगा, कुछ नहीं होगा तो नींद गहरी लगे, पाप लगेगा आदमी को, न करने से पाप नहीं लगता, उल्टे पुल करने से पाप लगता है। इतना बढ़िया ये महाराज साधन है, क्या बताऊं आपको, निषिद्ध नहीं करेंगे, पाप नहीं करेगा, न्याय जो आप जानते हो, ज्यादा नहीं आपको ठेका नहीं बता दे, आप जितना जानते हैं, वो कहते हमारे ज्ञान नहीं है, कोई बात नहीं, जितना ज्ञान है उतना करो। आपके ज्ञान में कि ये न्याय नहीं है, ये अन्याय है, वो मत करो, ये अच्छी बात नहीं है, मत करो। मन जाने सब बात और जान बूझ अवगुण करे, अरे क्यों चाहत कुछ रात कर दीप कुए पड़े, रात्रि में देख कुंवर पसमा पड़े, भाई को कुछ हो जाएगा, ये शरीर फूट जाएगा, मर जाओगे, जानते हो आप, और फिर वही काम करते हो, फिर आपका कल्याण होना चाहिए, कैसे होगा? मन जाने सब आप जानता है, ज्ञान सबको है, जितने बैठे हैं सबको ज्ञान है, कैसे कि आपको गाड़ी दे तो बुरी लगती है, भले बुरी लगती है तो आपको पता है ना, तो गाड़ी मत दो, आपकी चोरी करे तो बुरा लगता है, बुरा लगता है तो चोरी मत करो, आपको झूठ बोलता कहता है तो बुरा लगता है तो बच बोलो, ये ज्ञान है, आपको जितना ज्ञान है उतना आप करो, जिसको ज्ञान नहीं हो माफी हो जाएगा। और दूसरी बात क्या है कि जो जानते हो निषिद्ध छोड़ दोगे तो निषिद्ध आपके सामने आ जाएगा, नई नई बातें छोड़ते जाओ ठेठ पहुंच जाओगे, पहली सीढ़ी चढ़ जाओ फिर दूसरी तीसरी ठेठ पहुंच जाओगे, और पहले निषिद्ध करते रहोगे तो जयराम जी के ये करवे तीसरी चौथी पर आप पैर रखोगे तो चढ़ना तो क्या गिर जाओगे, खड़े नहीं रह सकोगे, और कर्म से चढ़ो चढ़ जाओगे। तो सबसे पहले ये है कि निषिद्ध नहीं करेंगे, पाप नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, किसी का अहित नहीं करेंगे, कहीं भूल में हो जाती माफी हम लोग, आदत खराब है तो सुधर जाएगी, स्वभाव सुधर जाएगा। अरे स्वभाव ही नहीं सुधारा तो मनुष्य जन्म में क्या किया आपने, मनुष्य जन्म तो सुधार के लिए ही तो है, ये सत्संग किसके लिए, केवल अपना सुधार के लिए है। और क्या है, वो पैसे मिलते हैं, कोई कपड़ा मिलता है, कोई रोटी मिलती है, कोई आधे ज्यादा मिलता है, क्या मिलता है, विचार मिलते हैं, शिक्षा मिलती है, या निषिद्ध काम नहीं करेंगे, ये तो सत्संग का लाभ है। और सत्संग करते हो निषिद्ध करते रहो तो कैसे छूटेगा, कैसे छूटेगा। तो पहले से पहला ये है कि निषिद्ध का त्याग करो, और करने के द्वारा हम प्राप्त करेंगे तो करने के द्वारा प्राप्त तो नाशवान ही होगा, भगवान की शरण हो जाओ। हे नाथ बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, आज भी अभी अभी अभी शिक्षण सुधर जाए, कि होए राम को नाम जो मैं राम जी का हूँ, अब नाम जप करता हूँ, राम जी का हो करके नाम जप करता, कुशमाल कुशम मत बोलो भाई, बालक वहां माँ माँ माँ माँ करता है तो जिन माताओं के बालक है उसका नाम माँ तो है सबका, और सब दौड़ेगी क्या, जिसका बालक है वो चाहे उसे जन्म दिया है चाहे नहीं पढ़ाई किया है पर माँ मानता है वो भागेगी, ऐसे राम जी का ध्यान करो तो राम जी भागेंगे, नाम लेते ही हो राम को नाम जपो तजी कुसुम आदि, कुसुम छोड़ दो, आप जो कुसुम लगे आप जो जानते हो कुसुम, महाराज कितनी बढ़िया बात है, कब जाने वो असत का त्याग करो, जितना असत जान लिया ठीक नहीं वो मत करो, जितना जानते हो उसको तो मत करो, ज्यादा ठीक है मत करो, हमारे भाई बहनों का विचार है ज्यादा जान ले ज्यादा जान ले, अच्छा अच्छा ये भी अच्छा है, पर जितना जानते हो उसमें कभी मत लाओ, और उसमें भी निषिद्ध मत करो, जितना जानते हो उतने ठीक हो जाएगा, उन्नति हो ही जाएगी इसमें संदेह नहीं है, वेद कर्म आप साफ होंगे, इस वास्ते क्रिया के द्वारा होगा तो क्रिया है प्रतंत्रता, वेदांत पढ़े हुए इस बात को जानते हैं कि जो आपका स्वरूप है बिना प्रकृति का संबंध किए कुछ कर सकते हो क्या, कुछ भी कर सकते हो, करने में तो भिन्न भिन्न होंगे मैं न करने में एक होंगे, जागृत स्वप्न भिन्न भिन्न होगा, सुषुप्ति भिन्न भिन्न होगी क्या, आपकी नींद और है मेरी नींद और है गाल नहीं कुछ नहीं चेत नहीं, तो त्याग में सब एक हो जाते हैं, करने में अलग अलग होते हैं न करने में सब एक हो जाते हैं, तो निषिद्ध कर्मों का त्याग कर दो फिर भी इसका महाप श्राप होगा, स्वाभाविक होगा, छुटे होगा। और निषिद्ध कर्म का त्याग नहीं करोगे तो दोनों होता रहेगा, निषिद्ध भी वेद भी निषिद्ध भी, तो पाप और पुण्य और पुण्य और पाप होता रहेगा, फिर जन्म और मरण होता रहेगा। ये बात है, निषिद्ध कर्म का त्याग करोगे तो सर्व का त्याग हो जाएगा। जो आज आपको करने में कठिनता मालूम देती है वो सुगम हो जाएगी। कठिनता क्यों मालूम देती है कि दूसरा का आश्रय ले करते हो, मन का आश्रय लेते हो, बुद्धि का आश्रय लेते हो, शरीर का आश्रय लेते हो तो कठिनता पड़ती है। आप किसी का आश्रय नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ, ये स्वयं के द्वारा होता है, ये मन बुद्धि के द्वारा नहीं होता है। मन बुद्धि इधर सीखना होता है, अपने आप को सिद्ध होता है। देखो सीखी हुई बात भूल जाती, याद नहीं रहती, और मानी हुई बात भूलती नहीं। सीधी सादी बात है, आपका ब्याह हो गया तो भूल जाओगे ब्याह हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि आपने खुद ने स्वीकार कर लिया कि मैं विवाहित हूँ, खुद ने स्वीकार किया, मन बुद्धि से नहीं, खुद ने खुद के यहाँ कर दी, दृढ़ हो जाएगी, एकदम दृढ़ हो जाएगी। और मन बुद्धि के द्वारा सीखोगे तो आप भूल जाओगे, गीता सीखे भूल गए, व्याकरण पढ़े भूल गए, किसी की कितने कितने कब तक रहेगी, वो तो भूल जाएगी। अरे स्वयं भूल जाओगे, कभी नहीं भूलोगे। तो स्वयं मैं परमात्मा का हूँ, आप जवान हो कह दो परमात्मा का हूँ, भूल जाओगे। ब्याह हो गया, स्वयं मेरा ब्याह हो गया, अब कैसे भूल जाएगा। कब हुआ इसमें तो संदेह होगा, पर हुआ कि नहीं हुआ इसमें भूल नहीं होगी। जैसे ब्राह्मण कहता है मैं ब्राह्मण हूँ, वर्ष भर कभी याद भी नहीं करे तो भूल गया क्या ब्राह्मण? भूल गया कब माने कि मैं तो क्षत्रिय हूँ, मैं तो वैश्य हूँ, ऐसा मान लिया तो भूल गया, ऐसा मान लिया तो भूल गया मैं ब्राह्मण हूँ, ऐसे मैं तो भगवान का हूँ, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे गिरधर गोपाल मैं भगवान का हूँ। सच्ची दीक्षा इसी का नाम है। आज जो गुरु चेला बनते हैं वो नहीं, सच्चा गुरु क्या कहता है कि तुम भगवान के हो, उसे होता है विश्वास के महाराज ने कह दिया, अब भगवान ना नहीं कह सकते, मैं भगवान हो गया, विश्वास है तो हो ही गया भगवान का, इसका नाम दीक्षा है, शिष्य बनना है। तो गुरु बनाए हुए कल्याण नहीं होता, तो गुरु बनावट ही नहीं होता बाबा, गुरु असली होता है। गुरु बनाया बनाया हुआ गुरु कोई काम का नहीं, कुछ नहीं। कई भाई बंधु कुटुंब भी है, जो एक गुरु भी एक संबंध है, कर लिया, बहुत से सदस्य होते हैं उसमें गुरु भी एक सदस्य होंगे, क्या हो गया। गुरु ने कहा कि भगवान के हो, पक्के जस गए कि महाराज ने कह दिया, अब भगवान भी मना नहीं कर सकते, भगवान भी भक्ति का टाल नहीं सकते, मैं भगवान का हो गया, निश्चिंत हो जाओगे, निश्चिंत हो गया। अरे यूँ गुरु बनाऊ पांच हजार के कई गुरु बना, दो तीन गुरु बना बनाते रहो, बनावटी गुरु से कुछ नहीं होगा, अंदाता खुद भगवान को कृष्ण बने जगत गुरु, गीता उसका मंत्र है भगवान का। आप गुरुमुख हो गए, जे तू चेला देह को तो देह खेह की खान, जे तू चाला शब्द का तो शब्द ब्रह्म कर्मा है, शरीर का है गुरु में शरीर बुद्धि, शरीर में गुरु बुद्धि, न्याय नहीं अन्याय है। शरीर गुरु नहीं होता, कितना भी ठहरेगा वो शरीर, शरीर मर जाएगा तो गुरु मर जाएगा। एक नाथ जी महाराज हुए संत पैठण में दक्षिण में, तो मेरे माता पिता है वो तो शांत हो गए, दादी माँ रह गई, माँ बाप मर गए, ऐसे नक्षत्र पैदा हुए थे, माँ बाप मर गए, दादी ने पालन किया, तो अपने घर का ब्राह्मण था वो लोग हमारा जो पढ़ाओ, तो छोटे बच्चे थे पढ़ाते थे, पढ़ाते थे तो बड़े प्रश्न पूछते, बना ये क्या है ये क्या है, तो बना कहते उनको आश्चर्य आता, छोटा बच्चा कितनी कितनी बात पूछता है, तो आश्चर्य आता। उसने प्रसाद ध्रुव जी हुए, प्रहलाद जी हुए नाम लिया, कि ध्रुव जी कितने वर्षों गए है, कि जो 5 वर्षों गए थे, तो ही मन में 5 वर्ष तो मैं भी हूँ, 5 वर्ष ध्रुव जी है तो वे चला गए तो मैं चला जाऊं, भाई 5 वर्ष तो हूँ ही मैं। ऐसे महाराज रात्रि निकल गए, रास्ता छोड़कर ऐसे निकल गए, जब जंग भजन करूंगा। पहुंच देवगढ़ पहुंच गए थे, पता ही भिक्षा तो नहीं खाती, देवगढ़ पहुंच गए। वहां जनार्दन पंत, वहां का जो राजा था मुसलमान, उसके खास मंत्री थे ब्राह्मण, पंत ब्राह्मण में पंत, क्या नाम, जनार्दन पंत। तो जनार्दन पंत के वहां चले गए, कैसे मैं ब्राह्मण बालक हूँ, आया हूँ, अच्छा लोग यहाँ पर, वे महाराज पढ़ाने लगे, पढ़ गया, कुछ कर काम करने लग गया। महाराज की बड़ी भक्ति है, गुरु भक्ति महाराज, जैसे मैं एकनाथ जी महाराज की देखी है, ऐसे इतिहास में नहीं सुनती है, बहुत मैं जानता नहीं ज्यादा, मेरी जानकारी बहुत विचित्र गुरु भक्त थे वो, भाई गुरु में ही हो गया। एक तो जनार्दन में जाग उठा, जनार्दन में ही जाग गया, जनार्दन ही रह गया, एक रहे ही नहीं। तो ये जो सेवा करते थे, तो गुरु जी ने हिसाब दिया कि भैया ये जो है कुछ हिसाब का पैसा अपना सीख गए थे कोरा, तो सब उन्होंने बैठा दिया। तो शाम की भक्त थी, भोजन तो कर लिया था और वो हिसाब करने को बैठ गए। तो हिसाब करते हैं तो वो भूल ठीक ठीक हिसाब बैठता नहीं, टोटल ठीक बैठता नहीं, तो बड़ी चिंता हुई, बड़ी मेहनत करी। तो ऐसे करते करते वो 11-12 बज गया, बहुत समय हो गया, प्यास लगी, जोर से पानी पिया नहीं, पानी पीऊं तो आलस आ जाएगा, नींद आने लग जाएगी, तो पानी नहीं पिया, बैठे बैठे बस दीप के पास बैठा हिसाब कर रहे है। रात्रि को गुरु जी महाराज लघु शंकर उठे, उसे तो वही का बैठे बात कर रहा है, तो वे महाराज खड़े हो गए पास में। रात्रि में दीव का कायदा है कि दीव वाले वो दूसरे पास में खड़ा दिखता नहीं, और वे देखते ही नहीं थे, वे तो उसे धुन में लगे हुए थे। देव योग से बात ऐसी बनी कि उसी समय हिसाब मिल गया, हाँ ठाकुर मारी हंसे। महाराज बोले क्या दे बेगा, क्या मिल गया, वो खड़े हो गए मिल गया, अरे क्या हुआ, महाराज एक पाई की भूल थी वो निकल गई, मेरे सब मिल गया। कि बेटा पाई की भूल निकल गई इतना आनंद, अरे आनंद की भूल निकल जाए तो इसका नाम गुरु कृपा है, बस हो गया। एक पाई की भूल निकलने से भी आनंद आया, तो अनादिकाल भूल निकल गया कितना आनंद, सदा के भूल निकल बढ़िया, आपकी कृपा है। तो महाराज जिस जगह साधन करते थे उसके बाहर लगाते थे पहरा, कोई हल्ला गुल्ला ना हो। दत्तात्रेय जी महाराज जनार्दन पंत को दत्तात्रेय जी दर्शन, दत्तात्रेय इष्ट था दर्शन होते, तो सदा तो बाहर घूमते, आज के एक हमारा बैठ गया हुआ। दत्तात्रेय जी महाराज प्रकट हुए, आपने देखा दत्तात्रेय सारी कुतिया होती है साथ में कुतिया, तो कुटिया आ गई, वही बैठे आ गए। दत्तात्रेय ने पूछा कौन है, महाराज आप भाई बालक है, आ गए। अच्छा तो दत्तात्रेय महाराज गुरु जी बातें करने लगे, बातें करने लगे, करते करते कहा एक हाँ महाराज तो इस कुटिया को दूर लाओ, एक ठीकरी में दूर लाओ इसको। तो गए तो दूर ले आया, दूर लिया, कुछ तो गुरु जी ने पाया, कुछ दत्तात्रेय जी ने लिया, कुछ लिया, और क्या बेटा ये तू पी लो, पी लिया। जहाँ पिया तो वो तो काम दे लू, कुतिया नहीं दे साक्षात काम नहीं लूंगा, खाए दिखने लग गई, और दिखने लग गया सब जगह परमात्मा ही परमात्मा, ये गुरु कृपा होती। अब सब जगह दिखने लगा ऐसा है, ठीक है फिर क्या करें, फिर पास पहाड़ था उस पर जाओ, और जब तक कृष्ण भगवान के दर्शन नहीं हो तब तो मत आना, पहाड़ पे जा बैठ गई, वहां गाय आती उसे दूध पी लेते, वही भजन करने लग गए। सर्प का ही उपचित सांप का जो छाया करते था और भजन करते थे। जब भगवान के दर्शन हुए तब गुरु जी के पास आए कि बड़ा दर्शन हो गए, तू अच्छा जाओ अब परिक्रमा करो, पृथ्वी प्रदक्षिणा करो। शास्त्र बिल्कुल उल्टी बात, पहले पृथ्वी प्रदक्षिणा करो, फिर उपासना करो, फिर तत्व ज्ञान हो, और फिर तो क्या था पहले पीछे करी उपासना पीछे करो मैं पृथ्वी प्रदक्षिणा करो गांव बता दे कितने थे गांव में घूम गया वो परिक्रमा कर चले गए। जब वो चले गए तब वो ब्राह्मण जो पढ़ाता था बचपन में वो ढूंढता रहा बूढ़ी माँ बिचारी दादी माँ मेरा एका रो बेटी मेरा एका कहाँ गया मेरा एका। तुम्हें पहुंचते पहुंचते पहुंचो देवगढ़ वहां पूछा जनार्दन पंत को एका कहाँ थे एका तो यहाँ रहा गए 20-25 वर्ष के हुए जवान ब्रह्मचारी तो कहा कि भाई यो तो तीर्थ यात्रा गया है तो पैशन आएगा। मैंने कहा पैशन तो पैशन आएगा वो आप जाओ यहाँ नहीं है मैंने कागज लिख दिया कि वही एका वही रहना लिख दिया। अब वो ठहरे हुए थे तो गांव में भिक्षा के लिए जाते दादी माँ के पास नहीं गए दादी माँ के पास नहीं गए गाँव में भिक्षा कर तो वो ब्राह्मण देखता रहा तो विचार किया कि बालक तो वही है 20-25 वर्ष हो गया अंदाजा लगाया गया चित्र आएगा यहाँ पर यही है जाकर पूछा एक नाथ दिनार हाँ बोलो ये पत्र दिया है गुरु जी ने चंदार पंथ ने तो बीच में मिलेंगे वहीं रहना वहीं बैठ गए घर पर नहीं गए वहीं रहना वहीं बैठ गए। फिर वहीं मकान बना वहीं दादी माँ आई अरे गुरु जी मरे तो गए नहीं पीछे कभी मरा ने कह देगा वहीं रहना बैठ गए वहीं बड़ी सिद्ध महात्मा हुई मामूली नहीं हुए ज्ञान देव का नाम देव एकत्व का ज्ञान देव नाम देव एकत्व का कीर्तन है मराठी में ज्ञान देव नाम देव एकत्व का एकादशी महाराज तुकाराम जी महाराज इतना कीर्तन करते बढ़िया और एक नाथी भागवत में बोला एकादश स्कंध पर टीका ये इतनी विलक्षण है क्या होता मैं मराठी में जानता नहीं उसे हिंदू अनुवाद हो गया देखा बड़ा विचित्र ऐसे भावार्थ रामायण है उनकी वो मैंने देखे नहीं है बड़े ग्रंथ है वो भी छंद में लिखे हुए बड़े छंद हुए बड़े विचित्र ऐसी बात है महाराज गुरु कृपा होती है ऐसी परंतु बस पकड़ लिया 5 वर्ष का हो ही मैं चलती कितनी विलक्षण बात है संत महात्मा हो गए ऐसे ज्ञान देव नाम देव एकत्व का ज्ञान देव नाम देव एकत्व का बड़े विचित्र समाधि ली जीव थी छोटी अवस्था में समाधि ले ली नारायण नारायण नारायण नारायण। तो पहले क्या बात बताई कि क्रिया के द्वारा परमात्मा की नहीं होती भावना के द्वारा होती है विवेक के द्वारा होती है। भगवान मेरे ये भाव है और विवेक सत असत नित्य अनित्य विवेक करके सत्य की प्राप्ति असत्य का त्याग होता है। तो विवेक और भाव प्रधान है क्रिया प्रधान नहीं है क्रिया आप साफ होती है।